Six Hands to the Light. To duet Date Palms z albumu The Dusted Sessions, wydanego 5 lat temu przez wytwórnię Thrill Jockey. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś muzyka ambient, eksperymentalna, elektroniczna, ale również w 100% analogowa, nawiązująca do muzyki filmowej, zwłaszcza towarzyszącej obrazom związanym z Dzikim Zachodem, choć będą to raczej luźne skojarzenia. Date Palms to duet, który współtworzą Greg Kowalski oraz Marielle Jacobsens. Ambientowych nagrań Grega Kowalskiego słuchaliśmy przed kilkoma miesiącami, a do muzyki Marielle Jacobsens jeszcze dziś wrócimy. Tymczasem ponownie duet Date Palms. Album inspirowany przyrodą Kalifornii, zwłaszcza okolicami rzeki Yuba. Udajmy się zatem do jej źródła. Yuba Source Part 1. White Sparks to Marielle Jacobson z albumu Star Core, rok 2016 i ponownie dziś wytwórnia Thrill Jockey. Album Star Core to przynajmniej w tym momencie najnowsze nagrania Marielle Jacobson, znanej również z duetu Date Palms, którego słuchaliśmy wcześniej, oraz supergrupy Portraits, która na koncie ma tylko jeden album, wydany w roku 2012, ale warto po niego sięgnąć, gdyż muzykę na albumie Portraits współtworzą m.in. Evan Caminiti i John Porras z duetu Barn Owl. Właściwie wszyscy muzycy związani swego czasu z formacją Tarantel, m.in. Jeffrey Cantu-Ledesma, tytan muzyki ambient, którego również słuchaliśmy niejednokrotnie w tych stronach, muzycy formacji The Alps i mnóstwo innych. Do tego albumu pewnie również wspólnie wrócimy w naszych kolejnych spotkaniach w audycji After Party. Tymczasem Marielle Jacobson i utwór tytułowy z albumu Star Core. Undone i ponownie Marielle Jacobsons z albumu Star Core, to wytwórnia Thrill Jockey, rok 2016. Marielle Jacobsons jest artystką multimedialną. Mniej więcej w czasie, kiedy powstawała muzyka na album Star Core, artystka stworzyła instrument makrocymatyczny. To narzędzie, które pozwala zobrazować dźwięki w postaci światła czy fal na wodzie. To instrument, który przetwarza dźwięk i pozwala go zobaczyć. Swego czasu podobne eksperymenty odbywały się w ramach festiwalu Unsound w Krakowie. Myślę, że również na tej imprezie Marielle Jacobsons znalazłaby dla siebie miejsce. Jeszcze jeden fragment albumu Star Core, The Sinking of the Sky. A Dance of Fire to fragment albumu And the Earth Spilled Blood. Autorem tej płyty jest Drew Miller, występujący jako Brother Saturn. Artysta tworzący muzykę ambient od 5 lat, głównie dla wytwórni We Are All Ghosts. Album And the Earth Spilled Blood to jego najnowsze nagrania. Kolejny fragment tej płyty to Theory of Relativity. Thank you.